50 languages. 76. 76. 76. إبداء الأسباب 2. Δικαιολογώ κάτι 2. Δικαιολογώ κάτι 2. لماذا لم تأتي؟ Γιατί δεν ήρθες؟ Γιατί δεν ήρθες; كنت مريضا. Ήμουν άρρωστος. Ήμουν άρρωστος. Ήμουν άρρωστη. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Δεν ήρθα επειδή ήμουν άρρωστος. Δεν ήρθα επειδή ήμουν άρρωστος. Δεν ήρθα επειδή ήμουν άρρωστη. لماذا هي لم تأتي؟ Γιατί δεν ήρθε; Γιατί δεν ήρθε; كانت تعبانة. Ήταν κουρασμένη. Ήταν κουρασμένη. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Δεν ήρθε επειδή ήταν κουρασμένη. Δεν ήρθε επειδή ήταν κουρασμένη. لماذا لم يأتي؟ Γιατί δεν ήρθε; Γιατί δεν ήρθε; لم يكن عنده رغبة. Δεν είχε κέφι. Δεν είχε κέφι. Δεν είχε διάθεση. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Δεν ήρθε επειδή δεν είχε κέφι. Δεν ήρθε επειδή δεν είχε κέφι. Δεν ήρθε επειδή δεν είχε διάθεση. لماذا لم تأتوا؟ Γιατί δεν ήρθατε; Γιατί δεν ήρθατε; سيارتنا معطلة. Χάλασε το αυτοκίνητό μας. Χάλασε το αυτοκίνητό μας. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Δεν ήρθαμε επειδή χάλασε το αυτοκίνητό μας. Δεν ήρθαμε επειδή χάλασε το αυτοκίνητό μας. لماذا لم يأتي الناس؟ Γιατί δεν ήρθε ο κόσμος; Γιατί δεν ήρθε ο κόσμος; قد فاتهم موعد القطار. Έχασαν το τρένο. Έχασαν το τρένο. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Δεν ήρθαν επειδή έχασαν το τρένο. Δεν ήρθαν επειδή έχασαν το τρένο. لماذا أنت لم تأتي؟ Γιατί δεν ήρθες; Γιατί δεν ήρθες; لم يسمح لي. Δεν μου επιτρεπόταν. Δεν μου επιτρεπόταν. لم آتي لأني لم يسمح لي. Δεν ήρθα επειδή δεν μου επιτρεπόταν. Δεν ήρθα επειδή δεν μου επιτρεπόταν.